Na mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa unaendelea vyema pale popote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Tani 200 za rami zapokelewa katika kituo cha barabara nchini Burundi Jumane hii. Waziri wa miundombinu atangaza kuanza ukarabati wa barabara kuu tatu. Wakimbizi wa ndani wa kambi ya Kabezi mkoani Bujumbura wapinga hatua ya gavana inayowataka kurejea makwao ifikapo mwishoni mwa mwezi Juni. Badala yake wanaomba kambi hiyo kubadilishwa kijiji cha Ujamaa. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Rwanda lashutumu lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kurusha makombora katika ardhi yake. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyoivuze. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mbunge Olivier Suguru ameteuliwa Jumane hii kuongoza shirikisho la wawekezaji na viwanda nchini Burundi, CFCIB kwa ufupi wa Kifaransa. Olivier Suguru ni kiongozi wa shirikisho la wawekezaji nchini Burundi, AIB. Aidha, mbunge huyo ni mmoja mwa viongozi wa kiwanda Savonol, lakini pia kiongozi wa kamati tendaji ya mamlaka ya mapato OBR. Baadhi ya wakimbizi wa ndani waliokimbia waliotoroka makazi yao kufuatia machafuko yaliyotokea mwaka 1993 tarafani Kabezi mkoani Bujumbura wanatupilia mbali wito wa gavana wa kuwataka kurejea kwenye vijiji walikotoka ifikapo mwishoni mwa Juni. Raia hao wanapata hifadhi katika kambi iliyopo kwenye makao makuu ya tarafa Kabezi. Wanaomba ibadilishwe kuwa kijiji cha Ujamaa. Utawala tarafani Kabezi wanaeleza kwamba wanaendelea kuwahimiza ili wapate kuelewa lazima ya kurejea makwao, wakitetea kuwa amani na usalama unatawala. Jean Dodie Ilakuze anatuarifu zaidi. Hao wandani wanaopata hifadhi katika kambi ya Kabezi wanaoundwa na kaya 110 wanasema kuwa walipigwa na butwa mwishoni mwa mwezi Machi baada ya kupata taarifa kutoka kwa gavana wa mkoa wa Bujumbura zinazosema kuwa wanapewa miezi mitatu ya maandalizi ya kurudi walikotoka. Wanaeleza kuwa hawana ardhi kwa sababu waliziuza ili kukidhi mahitaji yao kufuatia kusimamishwa kwa misaada waliokuwa wanapewa mara walipofika kambini. Raia hao waliohama makazi yao kutokana na machafuko yaliyoisibu nchi mwaka 1993 wanaotokea kwenye vijiji tofauti vya tarafa Kabezi wanatamani kambi yao ibadilishwe kijiji cha Ujamaa kama ilivyotangazwa na waziri wa mambo ya ndani hivi karibuni. Utawala tarafani Kabezi wanasema kutoelewa sababu za raia hao waliokimbilia kwenye makao makuu ya tarafa wanakataa kurejea makwao wakati amani na usalama vinatawala tarafani humo. Kiongozi wa kijiji Kabezi anafahamisha kuwa kambi hiyo haiwezi kubadilika kijiji cha Ujamaa. Hayo ya kijiri wakati mwenyekiti wa tume ya kazi za binadamu CNDH tarehe 7 Aprili mwaka huu mkoani Karusi alisema kwamba sheria za kimataifa kuhusu wakimbizi zinapiga marufuku kuwashurutisha kurejea makwao. Shukrani Jean Dodie Ilakoza. Ni kufahamisha kuwa si kazi za haki za binadamu lakini ni haki za bin adam. Tani zaidi ya 200 za lami ndizo zimefikishwa katika kituo cha barabara nchini Burundi kwa tani zaidi ya 300 zinazotarajiwa kufikishwa nchini. Akizungumza Jumane hii wakati wa mapokezi wa lami hiyo waziri wa ujenzi na miundombinu ametangaza kuwa wataanza kujenga barabara kuu nambari 1, 2 na 7. Tumusikilize anatafsiria kwa Kiswahili na Moize Misago. Tulikuwa tumeagiza takriban tani 384. Hii leo tumekuta tayari kupatikana tani 233. Pia tumeambiwa kwamba tani zinabaki kiasi cha 160 kesho zitakuwa tayari kufika. Ni kusema kuwa tutakuwa tumetimiza kiasi cha tani 384 kama ilivyokuwa iliagizwa. Katika mradi huu wa kukarabati barabara za lami, nafahamu kwamba barabara zote haziwezi kuanzishwa kwa wakati mmoja. lakini tutaanzia kukarabati barabara za jiji la Bujumbura, pia tukarabati barabara zinaelekea mikoani, kuanzia barabara zinazounganisha miji mikuu. Ni kusema barabara kitaifa nambari moja inapita Bugarama hadi kwenye barabara nambari mbili mkoani Gitega. Barabara hiyo itakarabatiwa kama ilivyoomba serikali. Baadaye tutakarabati barabara nambari saba Bujumbura Ijenda hadi Nyakararo na kukutana na ile barabara nambari 18 ili nendarudi ya malori irahisishiwe. Baada ya hapo tutatazama lami itakuwa imebaki ili tuendelee katika barabara zingine. Tutaanzia kwenye barabara zilizoharibika zaidi. Mradi wa ukarabati wa barabara za mikoani bado upo. Katika mradi huo wa ukarabati wa barabara hizo, tunakwenda kutafuta vifaa kama beni, trekta na kadhalika. Zoezi la kuweka lami litaanza hivi karibuni, lakini siwezi kusema ni tarehe kadhaa. Katika siku chache, zoezi litakuwa limeanzishwa. Kilichokuwa kinasumbua ilikuwa ni lami. Hivi karibuni, ukarabati utaanzishwa. Tuyoshadutangura mu minsi mikeya iri mbere kubishira mu ngiro. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari tukifungua ukurasa wa usalama. Watu wawili wakazi wa kijiji Ngoma tarafani Kabarole wanashikiliwa na polisi tangu usiku wa kuamkia leo baada ya kukamatwa na kahawa wakituhumiwa kujaribu kuivusha hadi nchini Rwanda. Katika utawala tarafani Kabarole wanawataka raia kuachana na kufanya biashara ya magendo, wakiliza kuwa hukwamisha uchumi wa nchi. Visa vya ukatili wa kijinsia bado vinaripotiwa nchini Burundi. Hayo yanathibitishwa na idadi ya waathiriwa wanaohudumiwa na vituo husika na usaidizi wao. Mfano halisi ni kituo Siruka kilichopokea wapatao zaidi ya 1000 wanaotoka jijini Bujumbura mwaka 2021. Hayo yanawekwa wazi na mratibu katika kituo hicho. Visa vya ukatili kuripotiwa hata mkoani Kayanza. Vianne Ndikumana, kiongozi mkuu katika ofisi ya governor, anaweza kuwa vijana wadogo ndio wanaathiriwa pakubwa. Asilimia 23 ya raia ndio wanatumia njia za kuzuia mimba zisizotarajiwa nchini Burundi. Hali hiyo inaelezwa kusababisha ongezeko la watu na kukithiri katika mikoa ya kaskazini mwa Burundi kama Kayanza, ambako watu zaidi ya 1000 wanahesabiwa kwa umbali wa kilomita moja. Ni maelezo yake Sili yake Miburo, mmoja wa wataalamu wanaoandaa sera ya taifa ya kupunguza uzazi, anayetoka katika Wizara ya Mambo ya Ndani, akizungumza katika mkutano wa kuelezea viongozi wa sekta tofauti katika mikoa ya kaskazini. Mtaalamu huyo anaomba raia wa Burundi kupunguza na kupanga uzazi wapate kujihusisha na shughuli za maendeleo. Na swala la mashirika ambamo serikali imewekeza yasiyotoa faida inayopatikana ni moja ya maswali yaliyoulizwa waziri wa fedha bungeni Jumatatu hii alipokuwa anafafanua mswada wa sheria ya ripoti ya bajeti ya mwaka wa fedha 2020 kuelekea 2021. Waziri Domisie ndio Kubgayo ametangaza uwepo wa mpango wa kuratibu upya matumizi ya fedha za serikali. Jama Livia Nenge Ndakumana na maelezo zaidi. Waziri wa fedha alipokuwa mgeni rasmi bungeni Jumatatu hii kufafanulia wabunge jinsi matumizi ya bajeti ya serikali ya mwaka 2020 kuelekea 2021, baadhi ya wabunge waliwasilisha mashaka kuhusu mashirika ya serikali au mashirika ambayo serikali inamiliki mitaji ambayo huwa hayatoi faida ya kazi yaliyotekeleza. Wabunge hao walipendelea kufahamu kipi kinachofanyika kwa lengo la kutafutia suluhisho tatizo hilo. Wabunge hao walifahamisha kusikitishwa na jinsi shirika la kushirikia kilimo cha chai Otebe na shirika la bima la Mitwell pamoja na shirika husika na ugavi wa maji na umeme Regideso huwa hayatoi ripoti katika Wizara ya Fedha ya pesa walizofaidika. Kwa kujibu maswali hayo, waziri wa fedha Domisendi Okugayo alifahamisha kwamba serikalini wapo wako kwenye jaribio ya kuanzisha mfumo mpya wa uandalaji vema wa bajeti ya matumizi ya serikali, akidadisi kwamba katika mfumo huo kuna ibara itakayoonyesha namna mashirika ya serikali yatakavyoonyesha jinsi yalizotekeleza wajibu kwa kuweka bayana manufaa pamoja na changamoto zilizowakabili kwa kuendesha kazi zao. Aida Waziri Domisindi Ukubgayo alitamka kwamba hali hiyo itawawezesha wataalamu wa uchumi kuendesha kazi kwa ufanisi kukizingatiwa sheria hiyo ya kuratibu upya matumizi ya serikali. Hayo yanajiri wakati ambapo ripoti ya kamati ya kutathmini masuala ya kiuchumi bungeni inaeleza kwamba miongoni mwa mashirika 20 ya serikali, 9 pekee ndiyo yaliyoweza kuonyesha faida kwa kufikisha kiasi cha pesa katika hazina ya serikali kinachofikia bilioni zaidi ya 31. Habari za kimataifa. Na jeshi la Rwanda linashutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuhusika na ufyatuaji wa roketi nchini Rwanda siku ya Jumatatu. Kulingana na jeshi la ulinzi la Rwanda RDF, maeneo mawili ya kaskazini magharibi mwa nchi yalikumbwa na mashambulizi na kulipotiwa majeruhi kadhaa, na hakuna maelezo zaidi kwa sasa. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, Kigali inaomba kutolewa mwanga kuhusu matukio hayo. Kwa mujibu wa jeshi la Rwanda, kitendo hiki kilifanyika kati ya saa 4 asubuhi na saa 4:20 siku ya Jumatatu na kuanguka katika maeneo ya Kinigi na Nyange karibu na mji wa Musanze, karibu tena na hifadhi ya kitaifa ya Volcano na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali imerudi kuwa shwari. Vyanzo kwenye tovuti bado vinabaini kwamba nyumba kadhaa ziliharibiwa na angalau mtu mmoja alijeruhiwa. Katika taarifa, vikosi vya ulinzi vya Rwanda vinatangaza kwa vyovyote vile kwamba tayari vimeomba tume ya mseto ya uchunguzi. Korea Kusini wiki hii itatoa wito katika kongamano la kiuchumi duniani la chanjo za COVID-19 na usaidizi mwingine wa kimatibabu kwa Korea Kaskazini, hata kama hatua hiyo itamaanisha kusamehewa vikwazo vya Umoja wa Mataifa vilivyowekewa dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na mpango wake wa nyuklia. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, haya yamesemwa leo na Kyung Won, mjumbe marmo wa rais wa Korea Kusini, muda mfupi kabla ya kuondoka nchini humo kuelekea mjini Davos nchini Uswisi linapoandaliwa kongamano hilo, ambapo ataongoza ujumbe wa Korea Kusini. Na ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kupeleka chanjo Korea Kaskazini ni suala la kipaumbele kwa sababu viwango vya chanjo vinaaminika kuwa karibu na sufuri nchini humo. Na mpenzi msikilizaji, huu ndo mwisho wa taarifa ya habari, lakini sio mwisho kwa umuhimu. Vipindi vingine vya Radio Isanganiro vinaendelea. Hapa studio kwa na mimi Romuald Niyoivuze.